أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فإن خفتم فرجالا أو ركبانا فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون بإذن شبار السم حكم أغيباني ستفريقي شبار السم حكم كي دا مسألة ذكر واحد چې تاسو په منځونو باندې محافظه وکړئ. بعضی اوقات داسې چې پاغې کې په منځ باندې د هغې په ټولو شرایطو یا پارکانو باندې راتلل ګران شي چې هغه د خوف وخت دی، مجاهد دی او هغه د کافر سره جنګېږي، په داسې وخت کې د منځ وخت را د منځ ټایم شو نو منځ پرېښودل خو نشته، په دومره ده چې د هغې په بعضې شرایطو کې او په بعضې آدابو کې آسانی راله، نو د هغې حکم ذکر کوي. وسره فإن خفتم نو که تاسو یریدی د دشمن نه یره ده، او دا یره داسې ده چې تاسو په ولاړه مونځ نه شئ کولی چې په ځمکه ودرېږې مونځ وکړئ، نو فرجالا نو مونځ کوئ پیاده او رکبانا یا په سورلی پیاده رواني پر روان روانه کې مونږ کو درې غم په ځای باندې یا په سورلې باندې، نو په سورلې باندې نیت وتړه مونږ پرې غودل نشته. او د دې وجنه علما او په دې اجماع کړی ده، دې باندې ټول امت اتفاق دی، ګوره اختلاف پکې نشته چې کله یره ډیره شوه مخې د دشمن دی کافر دی او د مونږ ټیم دی څومره سخت حالات دي، لیکن داسې وخت کې مونږ پرې غودل نشته، ومونز با کوئی پس ورلے بانده تمرا دا چه رکو و سجده دا په اشاره بانده کنا ناستا دا نو په اشاره بانده بار سکی او کفرس که دیمان قادر نده چه قبله تا مخ کی ولی دشمن دی طرف تا ده او قبله دی طرف تا ده دا سی دنیا تو تولی ور استقبال لی قبله تیم لارو شرائط ارکان بعض آداب اغلالو اسانی پکر آلا کنا ومونز بری خودل نشتا. او دومره ده چې امام ابو حنیفه رحمت الله علیه ویلو چې د سورلې په حالت کې به ځان ځان لمونځ کوي جماعت پاتې شو، او نور علما وایي بلکې د امام محمد هم دا مذهب د امام ابو حنیفه د شاګرد چې نه په جمع هم کولی شي، امام به مخکې سورلی اگر بیا رستو کیږي که مخکې کیږي ولې تلو راتلو کې خو کله اسونه مخکې شي کله رستو شي، خو هغه چې کله دغه تړي نو کوشش دي دا وکړي چې هغه مخکې دی نور به هغه پسې نیت وکړي، بس هغه به رکو کوي نو په اشاره دی بم په اشاره کوي هغه شانتې سجده په اشاره. دا د ډېر سخت یرې حال دی، او چې ډېره یره نه وي که نه د هغې یو طریقه رستو را روانه ده انشاءالله سورې نسا کې به راشي یو سل دوه آیات کې چې دوه ډلې جوړې شي، یو ډله به امام سره ولاړي بله به دښمن ته مخامخ شي، دوی به یو رکات امام سره وکړي واپس به لاړ شي هغې به راشي رکات به وکړي امام سره، اوس د هغې نه رستو بیا یا خو به امام دی سره سلام جار باسي یو خبره ډله به راشي او رکات بوکي دي بل تودري کی کنه لاړ بشي، امام دی سره سلام څنګه جار باسه دی او رکاتو کی امام پسې دیم رکات لاندې کو خو بل رکات به لزان سره وکي من لزان به سره وکي دو رکات رده پوره شو دی امام خو پوره شوی دی دو رکات نه به دی سره سلام جار باسي ابل ډله به راشي او رکات به پوره کی سو کوی نه دی بل لاړ شي اوس د ابل ډله نمبر دی ناغي به راشي نو رکات به ځان لوکي نه امام باغي سره سلام جار باسي سو کوی نه صرف د سلام په وخت کې بدواله ډلې یو ځای شي تقریبا سلیریش طریقې د صلات الخوف زمونږ د سلفونو نقل لیکه ده اسانه په خاطر پاره طریقه چې ته عمل وکړه او ورستو راشي ان شاء الله. قرطبي د ابن العربي رحمه الله قول لا نقل کړو چې دا مونږ د خوف په سلیریش طریقو باندې کیږي، پاره طریقه چې تاو کو دا اسانی ده دا ښه دا تعارض نه چې ته بدې ده کې سنت سنت لرا بغې نه دا د اسانه د پاره اوس کوم چې تا ته قوي ښکاری یا د عمل د پاره اسان ښکاری په هغه عمل وکړه. قرآن کریم وے فین خفتم نو کیری دے فرجالن نو بیامونس کوئے پیاداو رکبانن یا پسور لے فسولو رجالن او رکبانا او ظاہر دش دا اشارہ باندی کی گی نو فیضا امنتم کلج پامن کشوئے دا یرنا دا یر حال لارو کس فسکر اللہ اس یادوئے اللہ کما علمکم لکا سنگے چے زکڑ درکڑ دا تاسو تا پا حدیثو کے مانا د ذکر نه دی ده کې مراد صلات دی منز دی مانا صلو صلاتا تامتم بشرائطها و ارکانها و آدابها کله چې د امن حال له نو سیمونس کې نو باغه طریقه به کې چې کوم د دې شرایط دي د دې کمرکان دي د دې کم آداب دي پای کې به بیا اخلال او نقصان نه کې فذكر الله کما علمکم کما علمکم لک څنګه چې الله تاسو ته خولې دي نو الله دې خلق ته څنګه خولې دي په جبه د نبی صلی الله علیه وسلم د دې جن مفسرین وی کما علمکم بتعلیم الرسول یاکم یا کما علمکم علی لسان نبیه یو مطلب دی لکه څنګه چې تعلیم درکړې تاسو ته په تعلیم د رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم تاسو ته یا لکه څنګه چې تعلیم درکړې تاسو ته په جبا د پیغمبر خپل اک شانتی دی کوي د دینه دا پته لګی دا چې د الله بندگی چې کید ځانه بوله طریقه نه جوړه بلکې پیغمبر چې په کومه طریقه کړی نه دا غي تعلیم د الله را طرف نه دی نو په هغه طریقه به کې یو مسله غټه اداره وته چې هر عمل خصوصا منز دا بهلا غي د الله دربار کې سزا مومي چې کله د رسول الله په طریقې نو دویمه مسله اداره وته چې د منز دا طریقې رسول الله تعالی خول دي دا موحده معنی د نبی صلی الله علیه وسلم د ژوندګې چې څومره حالات په غره غلي دي کنه او په کومه طریقه غي عبادت تر سره کړی د خپل ځان هغه نه دي کړی او ما انتقوا عن الهوا ان هو الا وحي يوحى دا د الله تعالی طرف نه واحده ځکه مونږ وایو لکه څنګه چې قران واحده دا سي احاديث هم واحده او دومره چې دا وحي جلی ده او هغه وحي کفي ده دا وحي مطلوبه تلاوت یې کیږي مونږ کې ویل شي هغه وحي غیر مطلوبه دا سي واحده چې د روایت په معنا نه کیږي معنا مطلب او معنا یو سړی د دې بیان کې وې دا مې قران او نه په قران نه حسابيږي او احاديث دا غي کله روایت بل معنا موشي لکه ډېر احاديث دا سړي چې پای کې دا حدیث د یو نه نقل دی نو په یو شان عبارت راغلي د بل نه نقل په بل شان عبارت راغلي د بل نه نقل په بل شان عبارت راغلي مطلب دا ټول یوي علماوي دا روایت بل معنا دی په معنا سره روایت دی لکه یو سړی تاته وي پلان کې راغنو پکټ کې کېناستو پلانې نو یو په دې طریقه بیان کی چې هغه وی چې پلانې راغنو پکټ کې کېنا بل وی پلان کې چراغ کټلې ځان راورسو نو بل وی پلان کې چراغ کنه نو بس کټل راورسې خو ته جو پر وې دنګل ګور مطلب د ټولو خبرو یوي چې ګوره د ک شانتی روایت بل معنی خو په قران کریم کې روایت بل معنی نه دا روایت به الفاظه هی دي ځکه دا وحی جلیده ادا وحی مطلب ده مونس کې مونږ تلاوت د دیکو د حدیث نشو کولې کما علمکم بتعلیم الرسول ایاکم لکه څنګه چې خود نه کړی تاسو ته نو درې ما مسله دا معلومه شو چې د هر خبره تعلیم راغله دي دا څه خبره په دین کې نشتا چې د الله د طرف نه داغه تعلیم نه راغله ځکه دې ذکر راځي مخکې تیر شوی دي انبیا سوالونه کوي د الله نه چې و ارینا مناسک نه یا الله مونږ ته بندګې طریقې ته وای دی وجنه د بندګې طریقې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته الله خود لی دی ګوره او دې کې څوک د ځانه سی واواله نشي کولی ښه بدتی چاته وي چې هغه یو عمل د ځانه جوړ کی یا یو کیفیت د ځانه جوړ کی او هغه هم بدتی لري چې عقیده د ځانه جوړ کی بدت په درې قسمه ای کله بدت فی العقیده کله بدت فی العمل کله بدت فی کیف درجو کې بفرخې خو بدعت لري واړه ده دا یو خو کله کله کفر ته سړی رسي بدعت په عقیده کفر ده بدعت په عمل کې هم انتهایی درجه جرم ده خو د کفر نه کته ده ا بدعت په کیف چی ده بدعت اضافي وي لکه نن سبا چې کوم بدعات موجود دي کنه دعاګانې نبی له سلام په یو طریقه نه دي کړې سو کې کوي په هغه طریقه دا بدعت اضافي دي اکثر ما لم تکونو تعلمون لکه څنګه چې خود نه کړی تاسو ته دا غوسو چې نوې تاسو چې پوي ده پی مانا تاسو ته علم نو الله د توخودل او دا لوی احسان دی د الله ځکه الله جل شانو دی مقام کې ذکر کوي ها چې دا لوی احسان دی چې تاسو سره یو سیس پته نو علم د سره نو او علم د الله درکو دا شپارسم حکم نو ولسم والذین یتوفون منکم اتلس امور ذکر کول دی باب کې او دا دغه حصہ کې درېمه حصہ کې اخیری باب وکنه والذین او هغه کسان نا دریم باب ورپسې سلورم باب دی دا به سي والذین او هغه کسان یو توفون منکم چې مړ شي تاسو نه ويذرون ازواج او پریک دی بیبیانی یو توفون امرکل شي ما امر شي الله امر کوي ها او یذرون ازواجا او خذ دې پاتې شوي نو وصیت ل ازواجهم ودي کی دی وصیت په بارد خذ خپلو کې متان ال الحول د خرچي ورکولو تر یو کال پورې غیر اخراج نه وي استل داغي د کورونو د خاوندانو نه دته احسانی حکم وي معنا کوم خزه چې داغي خاون مړ دی نو هغه سره د احسان او شي خاون لدا پکار دی چې کله هغه پوشي یو خداره چې ناساب داسې حالت راغی کني د مخ کې نه دی وصیت تیار کی دی چیرې کزنوما زما د خزه سره بدا احسان کوي چې دا با یو کال پوری دی کور کی سوال راغی چې دا خو تعرض دی مخ کې وي چې د خزه عدت سلور میاشتي الله سره د تاسو ته بیان شکنه دلته نه تیر شي خو هغه ځکه ما ویلو ول متعلقات یو تربص نه بین پسین نه ا داغه نه رسته بیا مستقل حکم راغی چې کم کسان چاغي والذین یتوفون منکم ویذرون ازواج یتربص نه بین پسین نار بات اشوری و عشر نو مستقل نسو سلور میاشتي ول سره دی دلته خو یو کال له وینا سلور میاشتي او لس ورځې خو عدت واجبه ده دا لازم دی په دې خځې جره دغه نه بنه خوځي دا ودغل دی او د سلور میاشتو لس ورځې نه علاوه اخوا معنی تقریبا لس ورځې کم اتم میاشتې شو کنه نو لس ورځې کم اتم میاشتې کدا په دغه کور کې اوسی نو په کارداري چې احسان وسره وکړي شي اغه له خرچه ورکول کیږي او په دې کور کې بدایي او کدا په خپل طبيعت باندې وزیر سلور میاشتو لس ورځې نه رسته مثلا بل خاون کوي یا وې زپلار کړم مالتا خوشاله ما نو وتی شي فاین خرجنا ورپسې وګوره حکم نو قوت لی دا زنانا پس د عدت واجبنه خو کال لانه دی پوره شوی نو فلا جناح علیکم نشت سگونا پتاسو باندی فی ما فعلنا پاغس کی چکی دا زنانا فی انفسهن پا بارد زانو نخبلو کې مم معروفو دس شرعی طریقینا دس نیک کارنا چیغنی کا کولی معروف مخی تاسو تیر شوی دی ما لم ینکی روحو شرع چی شرع دا غینا انکار نکی مانا سلور میاشت او لس ورځې خو عدت په دې کې دنه دنه خو دې نه کان نشکولې خو سلور میاشت لس ورځې د دین رستو داوزی پنځه میاشتې پس وته کشپګ میاشتې پس وته او بل نکاح یو کو نو الله جل شانې سو ګناه نشتا پتا سو باندې چې کدا حکم واجب وي نو یا پتا سو باندې ګناه او چې خامخا بول خرچه ورکوي او کاله پوری کنه الله وی پتا سو سو ګناه نشتا هیڅ سو جرم نه دی بلکې دا استحسانی حکم دی استحبابي حکم دی والله عزیز حکیم دا آیت اغا آیتو یو خدا طریقه را تما ذکر کلا پا دی طریقه هیس قسم نسخ مسخ نشتا بعضی مفسرینو وی دا وصیت واجبو چې یو کال پوری بدا دا خاون پا کور کی چکل خاون دی مرشی و چکل آغا آیت نازل شتا استا چه تیر شو دی واللزین و توفون من کم وی ضرون ازواجین یا طرف بسن بیر بود بیان فسین نار باتا شورین واشرا وی غیر دا منسوخ شو خودم را ده چې ناسخ مخ کې دی او منسوخ رسته دی قانون خدا را چې منسوخ مخ کې او ناسخ رسته دی معنی کم آیات چې منسوخ کیږي هغه مخ کې راغلي او دلته ترتیب کې چې کم ناسخ دی هغه مخ کې راغی چې کم منسوخ دی رسته راغی دا په ترتیب کې داسې دی او په نزول کې داسې نه و په نزول کې داسې نه و دا خو آیاتونه راتلو او محمد رسول الله صلی الله علیه و الی وسلم با داغه بارکه حکم کو چې دا دې سره کې دی دا دې سره کې دی ځکه دا قران کریم څومره ترتیب چي دی دا توقیفی دی دا د ځانم دی خو دې شوی دا سینه بیل سلام باقی دا حکم کړل چې دا آیات دی آیات پسې کې دا آیات دی آیات پسې کې دا قول نقلو د بعض علماونه او سکسان دا سیو چې غیوی دا منسوخ دی دا اگر چې په نزول کې متاخر دی دا روایت په صحیحینو کې د عثمان رضی الله عنه راغلو امام مجاهد به چې نه آیات منسوخ نه دی عدت د وفات معنا چې کله خاون دې مړ شه د خزه باندې عدت سلور میاشتې لس ورځې واجب دي او باقی دا رستو چې دې ته حکم داو چې تاسو وصیت وکړي چې دې یو کال پوری ساری دا زنانه نو دا مستحب قدر لدی نو دا مستحب دي بهر صورت دا منافی د مخ کې نه دی او دا بهتره خبره ده آیات کې نسخ نشتا ډیر کړتا کچرته څوک د دین مراد والی حکم واجبہ نو بیا به منسوخ او تاسو ته ماوي آیات کې ګڼه معنی کې دي شي کنه دا حکم دلته احسانی دی دا حکم واجب نه دی نو چې واجب نه دی نو منسوخ دی نه ترنا نه دا منسوخ دی نه هغه منسوخ دی دواړه محکم آیاتونه دي په خپل ځای باندې والله عزیز او الله تعالی زور اور دے گرے کم کسان چې داغه د احکام خلاف کوي راگیر به کی نو دې اصل کې زور نه واغ چاته چې څوک د الله جل شانو په کتاب نه چلیږي داغه د حکم خلاف ورزي کوي حکیم حکمتون والدین او مهلت ورکی دنیا کی حکمت وال ذات آخری امر دے آخری چې تاسو تماوي دې باب کې د دریم بابو د دریم حصے دریم بابو کنا او پدې کې اتلس امور ذکر کول د آخري حکم دی چې احسانو کې د عام طلاق او شو خصوص سره او دې کې اصل کې مسلمان ته اخلاق خي چې دا ټیک ده ستایو زنانه سره گزاره نه کیدا تا ول طلاق ورکړو چې طلاق دی ول ورکړو نو بیا به تاسو پک نه ګوري بد بوته نه ګوري هغه ته به zarar نه ورکې بلکې ستانه چې سکی دي چې تاسو سره وخت یې کړل دي نو خصلوک به سره کې ولل متلقاتی او دا عام طلاق شو زنانو د پاره متا اون خرچه ورکول دی بالمعروف د عرف مناسب یا د شریعت په حکم کې او دا مستحب متعاده یو سړی زنانه د طلاق ورکی نو مہر خو دی داغه ای خو ورکو خو داغه نه علاوه دی ولم سو ورکی ولی وخت تیر شوی دی سره کنه نو په کار دادی چې اخلاق ته اوچت ساتي او ستا ملګری پاتې شوی دی لږ وخت یو کډیر وخت دی ذکر قران کریم و للمطلقات متاع عامر عام متلقات و زنانو سره طلاق شو زنانو سره مخ وکي خرچه ولا ورکه سو وخت پوری جوړه جامه ولا ورکه چې سد وسه کیږي غول ورکه متاع بالمعروف خرچه ورکه ول دي د عرف مناسب یا په پیجندل شوی طریقه په شریعت کې چې هغه د احسانی طریقه ده حقا علی المتقین دا کار مستحب دی لایق دی د شان د پرهیزګارو سره ور الله جل شانو د حق ته کېړو اشاره کوي چې متقی دې کنه هغه دې په ځان باندې او حق وګڼي چې دا د دې خزه په ما حق او حق واجب نه دی حق مستحب دی ښه د دې وجه نه ماوي لایق دې د شان د متقیانو سره لایق دې چې غیدا سي کارو کی ښه کذالک یبین الله لكم آیاته د غشان وضاحت کوي الله تاسو ته د احکام خپلو لعلکم تعقلون دې د پارا چې تاسو پوښې آیات او مراد ته په دې مقام کې